U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. У гэтым месцы я кажу яшчэ адну традыцыйную фразу. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Але сёння мушу да яе дадаць некалькі словаў тлумачэння. Справа ў тым, што дзве апошнія перадачы званочкі, якія паўтараліся ў сераду, былі карацейшыя, чым нядзельныя. З верасня мы перайшлі на новы расклад, і пакуль са званочкамі атрымліваецца маленькая накладка. У нядзелю нам у расклад трэба перадачу даўжынёю 16 хвілінаў. І гэта вельмі добра. Гэта тое падаўжэнне, якога мы ўсе дабіваліся. Але вось у сераду месца ў эфіры ў абрэз, і перадачку трэба падкарочваць амаль на 4 хвіліны. Я, канешне, за тым, каб паўтор у сераду быў дакладна такі самы, як званочкі ў нядзелю. Але пакуль мы ў рэдакцыі не знайшлі вырашэння гэтай праблемы. У кожным разе набярыцеся цярплівасці. Мы над вырашэннем гэтай накладкі працуем. Цяпер пра крыўду аднаго слухача. Я з цікавасцю слухаю званочкі і званкі на свабоду. Мой голас таксама неаднаразова гучаў у званках на свабоду, тым ліку ў званочках. Але вось што хачу сказаць. Не за ўсіх аднолькава адносіцца у свабодзе. Я пастаянны радаслухач, папрасіў, каб мне выслалі пласцінку Васіля Быкава. Два разы званіў. Аднак мая просьба не выканана. А многія атрымалі ўжо гэтыя падарункі. Значыць, ёсць у вас і любімыя радаслухачы, і нелюбімыя. Ведаеце, мы да ўсіх ставімся аднолькава, нават да тых, хто вешае на нас дохлыя сабакі і дубовыя калодкі. Прынамсі, я кажу гэта за сябе ў Празе і за Паліну ў Менску. Проста Паліна таксама недаўна была ў адпачынку, а асоба, якая яе заступала, або не разабралася як след з вашай просьбай, або не паспела справіцца з рассылкай на час. Паліна мне сказала, што дыск Быкава яна вам ужо паслала, як толькі вярнулася з адпачынку. Калі ласка, дайце нам знаць, ці дайшоў. Паверце, мы вас не разлюбілі і ніяк не збіраліся даваць у крыўду. Жыццё Беларусі падобна на стаячае валючае балота. Вось усё. Ведаеце, гэта ненаўмысны апатаж ад Радіо Свабода, то мы пускаем у эфір такія выказванні, а проста падсумаванне, так бы мовіць, сярэдняга настрою людзей, якія звоняць нам у рэдакцыю. Больш пессімістычныя ацэнкі беларускай сітуацыі я проста баюся даваць у эфір, каб нам усім не апанурыцца дашчэнту. Але вясёлага сёння будзе мала. Значыць, давайце разбірацца з нашым штотыднёвым сумам. Часам не думаецца, як добра, што званочкаў не слухаюць ні ў Польшчы, ні ў Чэхіі. Што яны падумалі пра беларусаў, калі б нас паслухалі? Хацеў бы сказаць наконт кандыдатаў у прэзідэнты, якія дапамогуць Александру Горавічу стаць прэзідэнтам. І вось гэтыя кандыдаты прэзідэнты будуць заклікаць людзей, як у папярэднія выбары, і зноў на мароз. А мароз лета ОМОНа, лета міліцыі. Разбярэцца так, што ўсіх пахапаюць, пазавозяць апяць у пастарункі, і канец будзе барацьбе кандыдатаў прэзідэнты. Дзякую за ўвагу. Дык вось, барацьба яшчэ не пачалася, а спадар Мікола ўжо ўсім кажа хавацца ў бульбу. Если 19 декабря состоятся выборы не президента, а Лукашенко, как вы утверждаете, учитывая существующую систему голосования с многочисленным, принудительным, досрочным голосованием без представителей оппозиции в участковых избирательных комиссиях и подписанием заранее подготовленного протокола, то более правильным было бы всем выдвинувшимся оппозиционным кандидатам сняться и отказаться от участие в выборах, оставив Лукашенко одного. Этим демаршем сорвать легитимное избрание Лукашенко. Такая идея на урадці спрацуе. У дзейнага прэзідэнта ёсць, так бы мовіць, дзяжурны спарынг-партнер, спадар Сергей Гайдукевіч, які бярэ ўдзел у выбарах якраз дзеля такой непрыгляднай сітуацыі, калі б усе апазыцыйныя кандыдаты зняліся з прабегу. Гайдукевіч дык не знімецца. А значыць, у беларусаў будзе выбар, або ён, або Лукашенко. Я хочу прокомментировать то, что ПК там шпыняет кинематографистов белорусских, что они не создают для него шедевры. Я хочу сказать, что в такой ситуации, в какой находимся мы, когда все задавлено, задушено, извращено, умные люди выглядят или дураками, или глупцами. Какое может быть вдохновение? На какие подвиги вообще способен человек при таком идиотизме, при дебилизме, скажем так? Что до этого додать? Хіба што такую заўвагу? Мне тут прыходзіць у галаву параўнанне беларускага кінематографу з беларускім хакеем. Вось на хакей дзяржава дае вялікія грошы. Лядовых палацаў панаставілі ледзь не ў кожным большым горадзе. А беларускія хакеісты гуляюць так сабе. Пагуляюць год у вышэйшай лізе, а потым зноў спадаюць у ніжэйшую. З фільмам нешта накшталт. Вось прэзідэнт даў загад Беларусьфільму паставіць карціну, якая магла пазмагацца за Оскар, сусветна вядомую прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва. І грошы на такі прэміяносны фільм былі таксама выдзеленыя. Грошы разышліся, а пра фільм ні слыху, ні дыху. Прыручаны і сыты мастак таксама не мастак, як і спартовец. Учора паглядзела па БТ адкрыццё парка Перамогі ў Мінску. Цудоўна, прыгожа, але пры той галоце, якая пануе ў нашых сёлак, дык гэта занадта. Бо наша беларускае сяло, як ніколі, на краю пагібелі. Дарогі, як пасля вайны, хаты ў бур'янах, вада у калодзязях, прыбіральні за хлявом, у якіх спаднізу сіфоніць вецер, праца ў пыляцы або гавне. І за капейкі, скажаце, аграгарадкі, дык гэта ж кветкі сярод сметніку. І гэтых кветак нейкіх там 2000. На мой погляд, дык дзяржава узаконена ўдушае сяло. А сяло – гэта падмурак дзяржавы. Рухне падмурак – рухне і дзяржава. А яны нам па тэлевізару ў весяленні ў Мінску паказваюць. Тыя б грошы ў сяло і не падачкамі, а цаной за сялянскую працу і прадукты харчавання. Наогул у нас добра толькі на беларускім тэлебачанні і беларускім радыё. І куды мы ідём? І куды мы ідземо? Слухачка з Палесся. Дзякую. Калі б я такое пачуў на расійскім радыё, сказаў бы, наўмысна плявузгаюць супраць беларускага прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер у Мядзведзева і Пуціна падыход да яго. Але тут голас з беларускага Палесся. І праўда, што яно там так дрэнна? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Дважды ездзіла на прыём да Александра Рыгоравіча. Вы думаеце, што? Віндаю не выцяне з кабінета на прыём. Тут жа сядзіць смуглы з карымі вачыма, залажыўшы рукі за спіну, невед якога роду муціць воду і пералівае з пустога ў парожняе. Гэта прыём у Лукашэнкі. Ну, зразумела, што першы раз вы маглі мець яшчэ нейкую надзею сустрэцца з прэзідэнтам. Але няўжо вы ў гэта верылі і тады, калі ехалі другі раз? Хвіліна перадышкі для мяне Яна Максімюка. Некаторыя выказванні верных слухачоў Радіо Свабода пракаментуюць іншыя верныя слухачы. Слушаю и удивляюсь, что есть один слушатель, очень разумный, что который все знает и про всех. Неужели он не разумеет, что он запутался окончательно, бесповоротно в своих мнениях по поводу своего отношения к нашему уважаемому президенту? По какому праву он считает президента больным? Он здесь уже выступает в роли врача. И тут же дальше в своем выступлении возмущается и называет Свободу придурками – за то, что сообщили несколько раз, что президент поменял свой день рождения. Воистине хамелеон, хочется сказать, на этого человека. Лариса, город Минск. Прослушала звоночки и не могу понять, почему это дубовое, болотное, тупое радио придурков слушает этот мужик. Они с этой бабой, якая плюется, як верблядиха, у трубку. Это выражение старушки, которая постоянно слушает радио. Ждут 18 часов, как наркоманы, дозу. Откровенно шестерят. И любые службы относятся к шестеркам с брезгливостью. А то, что мужчина сказал, что она треплет нервы слушателям, для этой энерговопиши в радость. Нехай брэше. Нина. Час ужо, каб нешта сказаў наш аракул. Приближается памятный день 17 сентября 1939 года для белорусов белосточины. Все мы узнали, какое было освобождение и объединение, раскулачивание и переселение до белых медведей. Благодарность за посильную помощь властям в раскулачивании и переселении Притыцкого Сергея и генерала Бельченко избрали депутатами Верховного Совета СССР. Привитание шановному земляку и однодумцу Ивану Максимюку. Здоровья ему! Дякую, что сгадали гэтую дату. Як амаль усё в гісторыі Беларусі, і гэта вельмі неадназначная ды шчымлівая падзея. З аднаго боку, гэтак званы вызваленчы паход чырвонай арміі ў верасні 1939 году уз'яднаў Беларусь, палову якой бальшавікі аддалі Польшчы ў сакавіку 1921 году, падпісаўшы рыскую дамову. Але з другога, бальшавіцкая сістэма прынесла пакуты і смерці ў лагу шмат каму з нібыта вызваленых з-пад панавання панскай Польшчы беларусаў. Майго дзеда, звычайнага селяніна Івана Васілюка з Беласточчыны, у 1939-м бальшавікі раскулачылі і забралі ўсё дзедава майно ў калгас. А ў 1940-м, каб ужо расквітацца з дзедам назусім, абвінавацілі яго ў сабатажы супраць савецкай улады і саслалі за Урал, разам з групай іншых так званых сабатажыстаў і кулакоў. Адтуль дзед ужо не вярнуўся. Адзінай дзедавай віной перад СССРам было, як здаецца, тое, што дзед, мужык з мужыкоў, закончыў некалькі класаў гімназіі ў Польшчы і быў больш адукаваны за ўсіх бальшавіцкіх камісараў, якія арганізавалі той калгас. Вось гэтага яны і не маглі яму прабачыць. У Польшчы ж мужыкі павінны былі жыць у цемры. Такое вось вызваленне прыйшло да аднаго з маіх дзядоў. Чушь собачья. Опять нападение на Лукашенко. Это повторение сценару 94-го года. Это повторение сценару и дальнейшее. И никому это не выгодно, кроме Лукашенко. Лукашенко начинает пускать пыль в очи людям. Вот, глядите, какие важные. Даже Путин уже на меня нападает. Вот это предвыборчая кампания. Звенья одной цепи. Убийство журналиста. Еще не это будет. Подождите. Солигорск Андрей. Сегодня на работе, на парковке я работаю, 290 тысяч получили, бывает 260. И грузят по полной, с утра должна быть. Я, вы такой, как я, вообще не найдете, никто не будет работать за такие деньги, так как я работаю. Но дело не в этом. Так сели, значит, 4 вояки, ну, в погонах этих, с портупеей. И да, мы будем защищать, да. Я говорю, а кто Бибенина повесил? За что повесили? За что оппозицию душит? Мы будем. Я говорю, сколько вы зарабатываете? 3 миллиона. Я говорю, ну за такие деньги и стрелять будете. Мы будем защищать, нас все устраивает. Город сказка, Гродно, приезжайте к нам. При нагоде спадарня Ціна просить выбачення у белорусских дальнобойщиков, на яких недзе год ці два назад у яе сорвался язык, и яких, як яна отчувае, и она неслушно покрыўдзіла. Ян, помогите, пожалуйста, я хочу публично извиниться перед всеми дальнобойщиками, которых я невольно запали, потому что терпела оскорбления от публики в связи с тем, что имела знакомство с некоторыми из них. Хорошие люди, очень умные, талантливые, бесконечно страдают, бесконечно, и можно их за муки полюбить только, за их тоже обманутые, зомбированные, и, в общем, уважаю, ценю и извиняюсь. Ян, передайте, пожалуйста. Про перапіс адноснароднай мовы. Увогуле, сама пастановка пытання, якую мову вы лічыце роднай, глыбока абсурдная. Для беларуса заўсёды родная мова беларуска, як для украінца украінская, для француза французская, незалежна ад таго, ці валодае чалавек роднай мовай, ці не. А калі беларус запісвае, што ягоная родная мова расійская ці французская, то гэта ўсё выглядае на шызафрэнію. Тады ўжо трэба пісацца расійцам ці французам адпаведна. Дзякую за ўвагу, з павагай, Надзея, горад Менск. Я пагаджаюся з вамі ў тым сэнсе, што пытанне пра родную мову на Беларусі больш зацямняе агульную моўную карціну, чым раз'ясняе. Проста паняцце «родная мова» мае некалькі даволі адрозных разуменняў, а таму вынік перапісу можна інтэрпрэтаваць па-рознаму, з карысцю і з некарысцю для дзяржаўнай палітыкі. Я лічу, што нашмат больш адназначнай інфармацыі дае пытанне пра мову, на якой беларусы размаўляюць дома. Вось яно і дае зразумець, чаму, напрыклад, у горадні, дзе 340 тысяч людзей, усяго адна дзяўчынка, Святлана Астроўская, будзе вучыцца ў беларускамоўнай класе. Наканец, цяжкое пытанне. Ці нешта накшталт яго? Почему руководство вашей радиостанции и ее сотрудники такие циничные и бессовестные люди? Дело в том, что в то время, когда все прогрессивное человечество по всему миру ищут зниклых с портретами в руках, ваша радиостанция обладает информацией о том, что Лукашенко лично расстрелял и лично закопал Гончара с Красовским. Почему ваше руководство не сообщит об этом родственникам зниклых? Все хорошее, ветеран труда. Шаноўны ветэран працы, гэта не пытанне, гэта злосны паклёп. Маўляў, мы ведаем, дзе пахаваныя зніклыя, але не хочам сказаць. Значыць, мы ў змове з тымі, хто іх выкраў і, магчыма, забіў. Паведаміце пра гэтае сваё адкрыццё ў КДБ. Удачы! Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.